پکے والے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے وہ کتاب. کہاں ہم نے انکار کیا؟ کہاں انکار کیا ہم نے؟ انکار تو کوئی نہیں کیا. اور یہ نہیں کہا کالو وہ لوگ یوں کہتے ہیں سحران تظاہرا یہ دونوں جادوگر ہیں مجسم جادو ہیں. سحران ساحران کہنا چاہیے تھا نا, ساحران کے بجائے سحران. یہ دونوں مجسم جادو ہیں. موسیٰ بھی مجسم جادو, محمد بھی مجسم جادو. بڑی یاد باللہ یہ دونوں جادوگر ہیں تظاہرا جو ایک دوسرے کے موافق اور معاون ہیں. تظاہرا میں نہیں ایک دوسرے کے معاون ہیں, ایک دوسرے کے پیٹھ ٹھوکتے ہیں شاباش شاباش شاباش شاباش. ظاہرا جو ایک دوسرے کے معاون ہیں. جادوگر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کٹھی کتاب اتری تو ہم مان جاتے ہیں. موسیٰ پر جو کٹھی کتاب اتری تو تم نے کہا مانا, تم نے اس کو ہی جادوگر بنا دیا. اور محمد بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ واپس کرتا ہے. وقالو اور انہوں نے کہا انا بکل کافرون ہم ان سب کو نہیں مانتے, نہ تورات مانتے ہیں نہ قرآن مانتے ہیں, نہ موسیٰ کو مانتے ہیں نہ محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مکے والے بات مکے والوں کی ہو رہی ہے, ان کو سمجھایا جا رہا ہے. مکے والے شرارتیں ہیں نا, شرارتیں کرتے ہیں جی. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أعلى منهما اتبعوا ان كنتم صادقين. یا رسول اللہ ان باتوں کا جواب آپ یوں دیں, اس انداز میں جواب دیں. یہ جو بھی کہتے ہیں کالو سحران تلارا کالو لولا ہوتے مسلم ہوتے موسا کالو انا بکل کافر, یہ ساری باتیں جو بھی کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یوں بتاؤ فاتو بھی کتاب میں نہیں دل آئے ہو آزاد ہوما. جب وہ یہ دونوں جادو ہیں اور جب وہ یہ قابل انکار ہیں کہ ایسا کرو اگر تم سچے ہو اس بات میں تورات اور قرآن کے علاوہ, تورات اور قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب خدا کے پاس سے لے آؤ. فاتو کتاب دے کوئی کتاب, تورات کو تو مانتے نہیں ہو قرآن کو تو مانتے نہیں ہو, ان کے علاوہ کوئی اور کتاب خدا کے پاس سے لے آؤ جو کہ آتا ملا تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو, ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو. لے آؤ پھر ایسی کتاب, تو پھر اتبع ہو میں بھی اس کی اتباع شروع کر دوں گا. نہ یہ لا سکیں گے نہ ہوگا کچھ, یہ یوں ہی کہ خام خام غلط باتیں ہیں, غلط منہ پکڑ لے گئے. بات موسیٰ کی ہو رہی تھی ہاں, اس بات کے کر اس کا ذکر کیا کہ ضرور کبھی نہیں ذکر کیونکہ بات یہاں موسیٰ کے ساتھ. اچھا جی وہ کہاں لائیں گے جی کتاب ایسی لا سکتے ہیں؟ فَإِنَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ پھر اگر یہ لوگ تمہارے اس کہنے کے مطابق نہ اس کام کو کر دکھائیں, لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ اس کام کو نہ کر دکھائیں فَعَلَمْ پھر یقین جان لے, فَعَلَمْ پھر یہ یقین جان لے اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ آبَاءَهُمُ سوائے اس کے نہیں اور کوئی بات ہے ہی نہیں, صرف یہ بات ہے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں جیسا ان کا شیطان نفس کہتا ہے بس ہماری بات مانی جائے. بس کوئی ان کے پاس ہے تو نہیں کوئی دلیل ضرور. اور یاد رکھو من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف سے کسی رہنمائی اور دلیل ہدایت کے بغیر ماں اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا رہے. خدا کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں, خدا کی طرف سے کوئی رہنمائی اور دلائل نہیں, ماں اپنے دل میں جو آیا جو اپنے جی میں آیا کرتا رہا ये तो आप दिल के मानते हैं, और दिल इंसान का, नफ्स इंसान का जो है वो शैतान की ताबे है, उसको तो हम खा उधर ले जाएगा, भटकाएगा। नफ्स और अकल ये दो चीजें हैं। नफ्स जो है ना, ये शैतान के साथ इसका ज्यादा जोड़ है, कहता खुला रहो आजाद रहो, कोई मुझे मेरे ऊपर कैद गलत ना आवे, आजाद रहो। शैतान भी यही चाहता है कि खुदा के हुक्मों की पाबंदी ना करें, आजाद रहे। अकल जो है, अकल ये एक ऐसी चीज है, अकल एक ऐसी चीज है, ये बंदिश है। अकल के मैंने भी बंदिश किए होते हैं, है घुटना ऊंट का बांध रहना है, जिसको अकल कहते हैं। ये काल वो रस्सी जिसके साथ ऊंट का घुटना बांधा जाता है, उसको ये काल कहते हैं। तो कहते हैं कि अकल के अंदर मैंने बंदिश किया है। अकल चाहती है पाबंदी, अकल चाहती है पाबंदी, आखिर कोई कवानीन होनी चाहिए जिसके तहत होकर के पाबंदी के साथ काम किया जाए, वो तो होता है कि नफ्स कहते आजाद जो मर्जी है, ठीक है ना। ये नफ्स और शैतान का ताबे है, और अकल जो है ना ये रहमान का ताबे है। ये कहता है कुछ ना कुछ पाबंदी होनी चाहिए, क्यों खुद आजाद होने का काम है। मैं बच्चा होता था, मैंने एक सुना था, एक शायर हो गुजरा है, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन आजाद, हिंदुस्तान में हुआ है कोई शायर मोहम्मद हुसैन आजाद। मैंने उसकी किताब देखी, मैंने कहा कि मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन है, उसका नाम मोहम्मद हुसैन है, उसने अपना तखल्लुस रखा है आजाद। मैंने भी अपना तखल्लुस आजाद साथ ले लिया, कहीं मेरे चचा ने देख लिया, कहने लगे मोहम्मद हुसैन आजाद। अच्छा तो आजाद है बिल्कुल, आजाद अदीन, आजाद अकल, आजाद नमाज, आजाद रोजा, हर चीज आजाद, कोई नहीं जरूरत किसी चीज की। बड़े नाराज हो गए थे, बड़े सख्त नाराज, तो तू आजाद है, और तू तो हर हर मोड़ पर जिंदगी के तू पाबंद है खुदा के हुक्मों का, हर बात है पाबंदी, हर बात है पाबंदी, उठना बैठना चलना फिरना बातें करना है, और जो भी तू काम करे उसमें पाबंदी है खुदा के हुक्मों के तहत। अगर करेगा तो ठीक, अगर उसके खिलाफ करेगा आजाद हो आजादाना जिंदगी करेगा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना जी। फिर मैंने जब बोला तो बिठा दिया है मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो आजाद। उन्होंने और हैसियत से कहा था ना कि मैं अंग्रेजों का गुलाम नहीं हूँ, अंग्रेजों का गुलाम नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ। उन्होंने इस हैसियत से रखा था, बाहर हाल के लिए उस्तादों को बड़ा चुभा था, उस्तादों ने कहा आजाद नहीं हम पाबंद है। अल्लाह अकबर, ठीक हो गए जी। जो शख्स खुदा की तरफ से किसी रहनुमाई और दलील हिदायत के बगैर माल अपनी ख्वाहिशात नफसानियत की पैरवी करे, उससे भला कोई बढ़ करके कोई गुमराह है, बहुत बड़ा गुमराह है। इंशाल्लाह लागा दिल कौम ज़ालिमीन, और ये हुई है, और ये जो है ना मक्के वाले ये हुई है, अपने ख्वाहिशात नफसानियत के पीछे चलते हैं। हिदायत मिली, रसूल मिला, कदर कोई नहीं की, कुरान मिला कोई कदर नहीं की इन्होंने, कुरान के अंदर क्या क्या नसीहतें हैं, नहीं कदर करते, मालूम होता है जिद करते हैं। ऐसे जिद्दी जालिम जो है ना, खुदा उनको फिर रहनुमाई करता ही नहीं, वो बरियत लगा देता है, याद रखो जालिम ही वो बरियत लगा देता है। देखो तौरात हो, इंजील हो, जबूर हो, कुरान हो, और सहीफे हो, ये सारे के सारे हैं जी, ये हम नहीं उतारी हैं, ये किताबें सहीफे हम नहीं उतारे हैं, तौरात हम नहीं उतारी, जबूर हम नहीं उतारी, इंजील हम नहीं उतारी, कुरान भी हम नहीं उतारा, इन पैगंबरों को हमने भेजा। वलकद वसलना लहुम अल-क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून, हम बराबर लोगों पर बज़रिया सहाब के, बज़रिया तौरात के, बज़रिया ज़बूर के, और बज़रिया इंजील के, और अब बज़रिया कुरान के, हम मुसलसल अपने अहकाम तौहीद के जहर भेजते रहे हैं। ये वसलना माज़ी है ना, ये इस्तेमाली के माने में आए, भेजते रहे हैं। जो आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला चला, पैगंबर आते गए, उनको सहीफे हम देते गए, किताबें देते गए, कि अब तक हमने ये सिलसिला जारी रखा, अपने अहकाम तौहीद के भेजते रहे हैं। क्यों? لال لاؤں کے سزا کروں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں, ان کو سمجھ آ گئے کچھ, اور نصیحت پکڑیں اور اس پر عمل کریں تو کامیابی ان کے پہنچوں میں بھی. اور تم نہیں مانتے مکے والوں, حالانکہ قدر کرنی چاہیے تھی تمہارے اندر, تمہارے جیسا ایسا تمہارے اندر, تمہاری میں سے تمہارا اپنا اپنا رشتے دار, تمہارا اپنا بھائی باندھ, کوئی اور نہیں. باہر سے اجنبی آتا نا تو کہتے پتہ نہیں کون ہے, اجنبیوں کے حالات کا پتہ ہی کوئی نہ ہوتا, کوئی آ جائے تو آ کر کے شروع کر دے, پتہ نہیں کیسا ہے کیسا نہیں, انسان کے دل میں خود کتی رہتی ہے. یہ تم ہی میں سے اور تمہارے اندر رہا بھی ہے, 40 سال پہلے رہا, تم اس کے حالات سے خوب واقف ہو. یہ کیسا بندہ ہے 40 سال تک جس شخص کو آزمایا گیا ہو, یہ شخص کیسا ہے, تو پھر اس کے بعد ہے بھی تمہارا اپنا, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا بھائی ہے, اور کسی کا باپ ہے, کسی کا خاوند ہے, تمہاری میں سے ہوا نا. اب دیکھو نا کہ یہ مکے والے قدر نہیں نہ کر رہے اس شخص کی, مگر مکے والے نہیں مانتے تو نہ مانے. اللہ دینا آتے نا ہوں کتاب میں کبھی ہی ہوں بھی جو ملوں, جن لوگوں کو قرآن سے پہلے ہم نے کتاب عنایت کی ہے نا, خواہ وہ ہو تورات کو ماننے والا, خواہ وہ انجیل کا مان, برقع ابن نوفل, برقع ابن نوفل انجیل میں پڑھتا تھا نا, انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کرتا تھا, انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کرتا تھا, تورات کا ترجمہ عربی زبان میں کرتا تھا, بہت بڑا عالم تھا ہمارے تھا, وہ بھی مان گیا ہے, وہ بھی مانتا ہے, مگر اب تو وہ زندہ نہیں. جب وہ زندہ تھا تو کہتا تھا کہ ناموس اکبر تیرے اوپر آیا ہے, جو اور قدموں پر آیا کرتا ہے, ہائے لوگ تجھے نکال دیں گے, میں اب بڈھا ہو گیا ہوں, اس وقت میری زندگی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, کاش میں اس وقت زندہ ہوتا, ہے نہیں, تو پھر تیرے ساتھ میں امداد کرتا, مگر میری زندگی پتہ نہیں کتنی, ہائے مجھے نکالیں گے لوگ, ہاں ہاں تجھے نکالیں گے یہ لوگ. کتنے پیغمبر ہوئے ہیں وہ جو وہاں کے باشندے ہوتے تھے وہ پیغمبر کو نہیں رہنے دیتے, نکل نکالو اس کو, آخری جی ہمیں کریا دیکھو, آخری جی ہمیں کریا دیکھو, انہوں مناسب یہ تو تہارو ہے, دیکھو تو بڑے پاک باز تو دیکھو, نکالو اس کو پاک بازوں کو, یعنی ماحول کے طور پر. فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب عنایت کی ہے اور وہ سمجھدار اور حق پرست بھی ہیں, سمجھدار اور حق پرست بھی ہیں, دوسری یہودیوں کی طرح نہیں, دوسری عیسائیوں کی طرح نہیں, ریلیوں کی طرح نہ, وہ سمجھدار پوچھا جی, ہاں وہ خام میں بات آئی نہیں, حضرت حضرت القبرا نے پوچھا تھا کہ وہ برکت میں نفل جو میرا چچا تھا اس کے متعلق کوئی پتہ ہے, وہ اگر اس وقت ہوتا تو وہ مسلمان ہو گیا ہوتا, وہ بیچارہ اس حالت میں کیا, ابھی تو آپ کی وہ ظاہر بھی اچھی طرح نہیں ہوئی تھی, پتہ نہیں اس بیچارے کا کیا حال ہوگا, یہ دوسرے جیسے ہی لگتا تھا, تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوگا. حضرت نے فرمایا اچھا حال ہے اس کا, اچھا کیسے, مجھے معلوم ہوا ہے, مجھے خواب میں دکھا ہے کہ اچھی حالت میں ہے, سفید کپڑے پہن رکھے, معلوم ہوتا ہے اس کا حال اچھا ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو ہوا نا اس نے بھی کوئی تو مان ہی لیا تھا, اسی طریقے سے عبداللہ بن سلام کو دیکھ لو اور اثر تھا اس حسین کو دیکھ لو, یہ لوگ بھی ماننے والے تھے نا جی, ہاں سفید کپڑا جو ہے نا یہ نشانی ہے جنتی کی, اور یہ بے عیب ہے, بے عیب ہے, کوئی اس کے اوپر دوسرا رنگ کوئی چڑھا ہوا, اور جیسے معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ نیک آدمی تھا, وہ حق پرست تھا, مان گیا تھا, ٹھیک ہے نا. فرماتے ہم بھی یومنون, وہ تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں, اگر اس وقت موجود ہوتا ضرور کہتا کہ میں بالکل مانتا ہوں, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ کے اندر قرآن بھی مانتا ہوں, اور جب उन लोगों पर जिनको हमने आपसे पहले किताब दी है, तौरात या इंजील या ज़बूर, वो कुरान इनको पढ़ पढ़ कर सुनाया जाता है तो बोल उठते हैं इन्नहुल हक, हो पक्की बात है, हमको तो इसका यकीन आ गया है, आमन्ना भी, हमको इस बात का यकीन आ चुका है, कुछ शक नहीं है, अन्नहुल हक हो, ये कुरान बिल्कुल बरहक है। और फिर रब्बिना, हमारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है, इन्ना कुन्ना मिन कबली मुस्लिमीन, इसमें कोई शक नहीं, हकीकत में हम इसके उतरने से पहले भी इसको मानते थे, क्यों, ओ तौरात में आया हुआ था कि मुझसा एक नबी खुदा तुम्हारे भाइयों में बर्पा करेगा और खुदा ताला अपना कलाम उसके मुंह में डालेगा, वो ईमान है कि नहीं, हम पहले इसके साथ ईमान लाने वाले हैं, क्योंकि हमारी तौरात शरीफ में लिखा हुआ है कि मैं तुझसा एक नबी बर्पा करूंगा, तुझसा तुम्हारे भाइयों में, ये इसराइली है तो भाई कौन हो गए, इस्माइली, इस्माइलियों में मैं एक नबी बर्पा करूंगा और मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, वो कलाम खुदावंदी हुजूर के मासूम जुबान से निकला, ठीक है कि नहीं, तो ईमान था कि ना उनका, इन्ना कुन्ना मिन कबली मुस्लिमीन, हम वाकई इसको पहले ही मानते थे, हमको जब नहीं उतरा था तो जब भी हमें हमारा ईमान था। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों का क्या अंजाम, अंजाम बताया, उलाए कही उतौन अजरहु मरतैन बिमा सबरु वयदरुन बिल हसनति सैया वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून वैला समय लगवा आरजुआ लो वकालू लना अहमालना वलकुम अहमालुकुम सलामुन अलैकुम ला रतरे जाहिरी। ऐसे लोगों को है जी यो कौन अजर हम रहता है, उनको दो अजर मिलेगा, ऐसे लोगों को दो अजर मिलेगा, एक तो उनका ईमान तौरात शरीफ पर, उस पर अमल करते रहे, फिर जिसे कुरान पाक आ गया, फिर कुरान पाक पर अमल शुरू कर दिया, उस पर अमल करने का भी सवाब मिल गया, इस पर अमल करने का भी सवाब मिल गया, दोनों सवाब में मिला, मौज आ गई, मौज हो गई, दोनों पर अमल कर लिया, दोनों का सवाब मिल गया, ये होता हूँ अजर अमल रहता है, क्यों, बीमार सबर इस बात से करके दोनों सवाब मिलेगा जो वो डट गए हैं, हाँ वो डट गए हैं अपने इस काम पर, अपने इस अकीदे पर, कुरान पर ईमान लाए, और मुतहम्मिल ऐसे हैं कि यदरऊन बिल हसनति सैया, ये दूसरी बात होगी, पहले तो आप ईमान सबर, दूसरा यदरऊन बिल हसनति सैया, नेकी से बदी का दफिया करते हैं, नेकी से बदी का दफिया करते हैं, नेकी क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नेकी है, हैं? और बदी क्या है, शिर्क, शिर्क का दफिया तौहीद के साथ करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, हैं? इब्ने अब्बास ने यही माना किया है, यदरून बिल हसनति सैया। तीसरी बात यह है, मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, हमने जो उनको दिया है ना उसमें से राह खुदा में खर्च भी करते रहते हैं, उनकी आदत है, उनकी रूटीन है, रूटीन कहते हो, उनकी रूटीन है और उनकी आदत है कि हमारे दिए में से मौका मौका पर, वक्त वक्त पर खर्च करते रहते हैं, जो जो मौका होता है, और युन्फिकून मुज़ारे है, और मुज़ारे जो है ना ये इस्तेमाल के लिए होता है, इस वास्ते करके, यानी मौका मुनासिब माल जहाँ भी होता है वहां खर्च करते हैं, जहाँ भी होता है वहां खर्च करते हैं। चौथी बात, महिला समय लगवा आरजुआन, जब किसी से कोई लघु बात सुन लेते हैं ना, लघु बात सुन लेते हैं, यानी कोई गैरों को पुकार रहा है या शय कर रहा है, सच बाहू बेशक बाहू हक बाहू वगैरह वगैरह, जो कि गैरों की पुकार सुन लेता है ना, आरजुआनो, उससे कनारा कश हो जाते हैं, उसके साथ ताल्लुक नहीं रखते, कहते हमारा तुम्हारा जोड़ कोई नहीं है, तुम गहरुल्लाह को पुकारते हो, हम तो अल्लाह को पुकारने वाले हैं, ठीक है ना जी। उनसे किनारा कश हो जाते हैं, आरजवान हो उनसे किनारा कश हो जाते हैं। पांचवी बात, वकालू ऐसे लोगों से कह देते हैं जो गैरों को पुकारा करते हैं, उनको कह देते हैं भाई सना अमाल वाला कुमार मान, हाँ हमारे अमल हमारे पास है, तुम्हारे अमल तुम्हारे पास, हाँ जो हम अमल करेंगे हमें उसका बदला मिल जाएगा, तुम जो करते हो गैरों को पुकार दो तुम्हारा बदला मिल जाएगा, सलाम अलैह बस सलाम मुतारकत है जी, हमारा तुमको सलाम, हमारा तुमको सलाम बस सलाम मुतारकत छोड़ दिया हमने। लाल अब तक जाहिर तुम पर हम बेसमझ मुशरिक जो है ना लोगों के मुंह लगना ही नहीं चाहते, बेसमझ जाहिल बेसमझ मुशरिक लोग जो है उनके मुंह ही नहीं लगना चाहते हम, बस तुम जाओ हम अपनी तरफ जाए, उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखते, मगर हम अब मुशरिकों के साथ हमारे ताल्लुकात है, वहदीन के साथ बायकाट है। आजकल मामला उलट नहीं हुआ हुआ, मुशरिकों का ये जो बरेलवी है ना जी ये हमारे हैं, हमारी इनकी पीछे नवा हो जाती है, इनकी हमारे पीछे हो जाती है, नहीं होते तो ये अठारिये जो है अठारिया ये भी एक मजा पड़ गया, अठारियों के पीछे हमारी नमाज नहीं होती, अठारिया एक मजहब है और बरेलवी वो हमारे भाई हैं, हमारी नमाजें उनके पीछे हो जाती है, उनकी भी नमाजें हमारे पीछे हो जाती है। ये मौलाना मोहम्मद अमीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने बात सुनाई थी कि यहाँ हामिद शाह एक होता था अमूदेशा है नहीं? तो वो अब यहाँ से चला गया है, बहुत कुछ उसने दौलत कमा ली है रमजान में जा करके, अच्छा तो वो यहाँ था, उसने मौलाना मोहम्मद शफी साहब को कहा रहमतुल्लाह अलैह ये अहमद सईद साहब के जो वाले साहब थे, कहा आओ तुम हमारे पास, दावत दी उसने, फिर उसने तकरीर की हामिद शाह ने, तकरीर करने के बाद उन्होंने कहा कि मौलाना मोहम्मद शफी साहब तुम बोलो, मौलाना मोहम्मद शफी साहब ने कहा जो कुछ हामिद शाह साहब ने बयान किया है मेरे वाहन मेरा इनके साथ इत्तेफाक है, हजरत मुआविया को भी वो कहता मैं उसका नाम सुनना नहीं चाहता, एक बार किसी ने कहा कि मैं देख चढ़ाता हूँ हजरत मुआविया के नाम की, मुशरिकों ने देख ही चढ़ानी होती है, हैं जी हजरत मुआविया के नाम की देख चढ़ाता हूँ, एक ही दुआ क्या मैं मुआविया का नाम ही नहीं सुनना चाहता तो तू कहता देख चढ़ाता हूँ ज्यादा भाव नहीं माना। अच्छा शायद से एक बात हुई, उन्होंने कहा कि हजरत मुआविया को इस तरह कहता है, इन क्या पता खटपट हो गए, हामिद शाह कहे कि मुआविया का नाम ही मैं सुनना दोबारा नहीं करता, वो कहे कि हजरत मुआविया तो सहाबी रसूलुल्लाह है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके साथ कुछ भी नहीं करता है, इन क्या पता इस बात नहीं करते हो, फिर तो सुना है कि इसी वजह से हामिद शाह शायद यहाँ से निकला दिए और इस पर कब्जा हो गया तो सियालवी होगा है तो फिर बन रहे बन रहे हम समझ गए बन रहे जानते हो है और सारा के गुजरात और गुजरात वाले बाहर लाके ले जाते हैं दब्बल वैसे फटकर वैसे शक्कर वाला टक्कर, हाँ जी फरमाते हैं कि सलाम अलैकुम हमारा तो तुमको सलाम है, सलाम मुतारका तो हम बेसमझ मुशरिक लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहते हैं जी, नहीं चाहते हम यानी मुशरिकीन का दीन हम नहीं चाहते, मुशरिकीन का ला नतलुबु दीन अल मुशरिकीना, ला नतलुबु दीन अल मुशरिकीना, हम मुशरिकीन का दीन नहीं चाहते, भला हम जहलों से سے کیا رد و قد کریں, کیا ان کے ساتھ سر کھپائیں؟ ہیں ہدایت تو ہے اللہ کے قبضے میں, ہم جاہلوں کے ساتھ کیوں خواہ مخواہ سر کھپاتے ہیں؟ سدھی لوگ یہ مان لو جی یہ جی یہ جی پیچھے پڑ گیا, وہ کہہ رہے ہیں پر ہمارا یہ میرے بغیر پہ گیا, چھوڑ دو جان کے نہیں نہیں نہیں جی, میری بات یہی کرنا کیوں, یہی کرنے سے بنتا ہے کہ وہ دوڑتا کہے گا کہ میری بھی پڑ گیا ہے, ہم جہلوں سے بھلا یہ رد و قد ہے جی کیوں کریں؟ ہدایت تو اللہ کے قبضے میں ہے, ہاں ہدایت تو اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ تو اپنے نبی کو بھی کہتا ہے, اللہ تو اپنے نبی کو بھی کہتا ہے پیارے نبی کو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. جو جڑ گیا کہ نہیں حضرت جی؟ ہاں عالم تغیر جائے نہیں, کیوں اس بات سے کر کے خواہ مخواہ ان کے ساتھ ہو سر کپانا ٹھیک نہیں, کیوں ہدایت اللہ کے قبضے میں آئے, یہاں تک ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے پیارے پیغمبر کو یہ تمام مخلوق میں سے زیادہ پیارا ہے, حق تعالیٰ جل جلالہ من والو کو ان کو بھی یہ کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت, یا رسول اللہ اپنی خواہش کے مطابق تم بھی جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے, تم بھی یہاں بھی لفظ ہونا چاہیے میں نے نہیں لکھا, تم بھی جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے, دوسرے تو دوسرے رہ گئے, کیونکہ ہدایت کسی مخلوق کے قبضے میں نہیں ہے, نہ نبی کے نہ ولی کے, کہتے ہیں فلانا جو ہے نا بڑا بزرگ ہوگا, کیوں وہ تقریر کرتا تھا آٹھ آٹھ سو نو نو سو ہندو جو ہوتے تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے, یہ میرے پیر کی شان ہے, میرا پیر بہت بڑا اونچا پیر ہے, یہ اس کی تقریر سنتے تھے ہندو سکھ تو مجلس کے اندر ہی اندر آٹھ آٹھ سو نو نو سو ہندو مسلمان ہو جاتے تھے, سکھ مسلمان ہو جاتے تھے, میں نے کہا پھر تیرا پیر جو ہے نا وہ پھر پیغمبروں سے بڑھ کر کے ہوگا, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نبی تو وہ ہوا ہے جس کا ایک بھی اتباع کرنے والا نہیں ہوا, ایک نے بھی نہیں بات مانی, تو کسی کی ایک نے مان لی, کسی کے دو نے مان لی, تو کسی کی زیادہ سے مان لی, بہرحال ایسے ایسے نبی ہوئے ہیں جن کی ایک نے بھی نہیں مانی, تو وہ نبی جو کوئی شے نہ ہوئی نا جی, تیرا پیر جو ہے نا ایک تقریر کے اندر ایک مجلس کے اندر آٹھ آٹھ سو نو نو سو ہندو سے ایک مسلمان ہو جاتے ہیں, پھر معلوم ہوتا ہے کہ تیرے ولی جو ہے نا تیرا پیر جو ہے نا وہ نبیوں سے اونچا ہے, یہ کوئی بات ہے؟ اللہ اللہ, ہدایت کسی کے قبضے میں نہیں, نہ نبی کے نہ ولی کے, اے خدا کے قبضے میں آ جائے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور وہو اعلم بالمہتدین, بری راہ پر آنے والوں کے حال سے خوب واقف ہے, خوب جانتا ہے. ختم ہو گیا جی, اب شکوہ پیش کرتا ہے ان کفار مکہ کا, اہل مکہ کا, وقالو کہتے ہیں کہ ہم ہدایت کے آگے کیوں نہ ہم ہدایت, اگر ہم تیری بات مان لیں, ایک رکاوٹ آگے آئی ہوئی ہے اس بات ہم نہیں مانتے, وہ کیا رکاوٹ بھائی؟ وقالو ان نتبع الہدى معک نتخطف من ارضنا, یہ کہتے ہیں بعض اہل مکہ تو اتنے جاہل ہیں جو آپ سے کہتے ہیں ان طویل ہوگا اگر ہم تمہارے ساتھ ہو دین حق یعنی توحید جائے اس کی پیروی کرنے لگ جائیں, نتختم من ارضنا, ہم اپنی جگہ سے اچک لیے جائیں, ہم اپنی جگہ سے اچک لیے جائیں, کیا مطلب؟ ان تمام قبائل ہمارے دشمن بن جائیں گے, और कोई इधर से हमें पकड़ के ले जाएगा, कोई इधर से हमें पकड़ के ले जाएगा, हम सोच के जाएंगे बच्चे के लिए जाएंगे क्या मतलब, तमाम कबाइल हमारे दुश्मन हो जाएंगे। अब तो ये है कि मिली भगत है सारे गले मिले, यहूदी क्या, ईसाई क्या, मजूसी क्या, दानिय क्या, खुद परस्त क्या, सारे मिली भगत रले मिले, कोई झगड़ा ही नहीं। जो तेरी बात माने सारे मुखालिफ हो जाएंगे, यहूदी मुखालिफ, सारा मुखालिफ, मजूसी मुखालिफ, सब मुखालिफ। अल्लाह ताला जल जलालुहु व मन वालू फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से इन मुशरिकीन मक्का को जवाब दो इस बात का, इस बात का जवाब दो कि उनको हत्ता मिला देना। अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि ثمرات كل شيء رزقا من لدنا। और भला ये बताओ ललको, क्या हमने इनको हरम मक्का शरीफ में जहाँ हर तरह का अमन और इत्मीनान है यहाँ जगह नहीं दी तुमको? तुम कहते हमारे सारे कबाइल दुश्मन हो जाएंगे, हम ऊंचे के लिए जाएंगे, हैं? इसका मतलब ये हरम अमल की जगह तो ना हुई ना, हैं? तुम्हें कौन उचक सकता है? खुदा ने तुम्हें ऐसी जगह दी है जो अमल की जगह है, इत्मीनान की जगह है, फिर उचकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अवलम नुमक्किलहुम हरमन आमिनन, हमने इनको हरम मक्का में है जगह नहीं दी? वो ऐसा हरम है आमिनन जहाँ हर तरह का अमन और इत्मीनान है, फिर उचकने का सवाल क्या पैदा होता है? और फिर वादिन गैर सीजन है, खेती बाड़ी यहाँ कोई नहीं होती, मेरे पहाड़ पत्थर है। फिर कमाल यह है जहाँ न कोई गंदम होती है, न जौ होते हैं, न बाजरा होता है, न ज्वार होती है, न कोई चीज नहीं होती, कोई चीज यहाँ उग नहीं सकती, मगर बाबू इस बात के जुजबा रहे समरा चुकुल्ली शहर, हर किस्म के फल यहाँ खिंचे चले आते हैं। अमेरिका की चीज यहाँ मौजूद, जर्मनी की चीज यहाँ मौजूद, यूरोप की चीज, अमेरिका की चीजें, एशिया की चीजें सब वहाँ मौजूद। यहाँ के ताजा सब्जी कटी हुई पाकिस्तान की वहाँ ताजा मौजूद, हवाई जहाज में फटके बहुत गई मक्के शरीफ, ताजा मिर्चें, हरी मिर्चें वहां से ले लो, बिल्कुल अभी नहीं कटी हुई। और ये साग होता है ना, सरसों का या साग हो गया, इस पालक का बिल्कुल ताजा, बिल्कुल ताजा, सही सलाम वहां मिल जाए, हालांकि ज्यादा देर नहीं जा सकता और वहां मौजूद है। युजबान है समझा तो कुल्ले शायद, हर किस्म के फल यहाँ खींचे चले आते हैं, रिज़्क मिल लदुन्ना है, उनका रिज़्क उनको हमारे हाथ से, हमारे हाथ से पहुंचता है, हम पहुंचाते हैं ना, हम पहुंचाते हैं, किस जरिए से पहुंचाते हैं? खुदाई ने जरिए बना दिया, घर बैठे बिठाए, घर बैठे बिठाए पालक का साग ले लो, हरी मिर्चें ले लो, घर बैठे बिठाए केले ले लो, घर बैठे बिठाए सेब ले लो, चलो तारा सेब, हर चीज तारा। वलाकिन अक्सर हम ला यालम, लेकिन तजुब का मकाम शकवा, तजुब का मकाम है कि इनमें अक्सर इस नेमत की कदर नहीं जानते, नेमत की कदर नहीं जानते। ओ मक्के वालों, अब तो मान लो बात है, अब तो मान लो, नहीं मानोगे अजाब का वक्त फिर करीब है, आ गया अजाब, क्योंकि रसूल आने के बाद न माने कोई, फिर अजाब के सवाल कोई सूरत नहीं, फिर अजाब दिया जाता है। देखो कम आलक नाम करियते बातें रतवाई शता, ये तहवीर दुनियावी मुतालिक शकवा के, तहवीर दुनियावी मुतालिक शकवा के, जिससे मैं जोड़ लगाते चले जाता हूँ ना, ये जोड़ ही तो मुश्किल होता है, किस तरह जोड़ लगाओ कि वहां कबल क्या, तुम्हारा बात क्या, ये क्या हो, या इस तरह आपको कहना पड़ेगा मक्के वाले मान लो इस मसले को, नहीं मानोगे रसूल आ गया है, रसूल आने के बाद जो ना मानेगा फिर अजाब आया क्या आया, क्यों कम आला के नाम कर मतलब मई शत, बहुत सी बस्तियां हमने हलाक कर मारी, جو کہ اپنی افلاط معیشت کی حالت میں کھا کھا کر پھر گئی تھی, اکڑ گئی تھی, باطرت اکڑ گئی تھی. تمہیں یقین نہ آئے میری بات کا کہ پتہ یہ بات ہے بھی صحیح کہ نہیں, یقین نہ آئے تو وہ دیکھ لو, تلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا. اب یہ انہی لوگوں کے گھر تو ہیں, اور جہاں تم جاتے رہتے ہو تجارتی قافلہ تمہارا جاتا ہے ان گھروں کے پاس سے گزرتا ہے, یہ انہی لوگوں کے گھر ہیں جو ان کے ہلاک ہونے کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے بالکل, الا قلیلا. ہاں کوئی شاذ و نادر کوئی وہاں کوٹھے پڑ گئے ہوں, علیحدہ کوئی شہر بن گیا تو اور بات ہے, ورنہ تو ان جگہوں میں کوئی رہائش نہیں کسی کی, عذاب کی جگہ ہے. ہمیں بھی حکم ہے کہ وہاں سے جب گزرو تیزی سے گزرو. جس وقت حضرت صالح علیہ السلام کی وہ مقام جتنا ہے وہاں سے گزرنے لگے نا حضرت, فرمایا تیزی سے گزرو, جلدی ادھر. وہ ابرہ بادشاہ وادی محسن یہاں سے تباہ ہوا تھا, حضرت فرمایا تیزی سے گزرا, وہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم ہے. ابرہ بادشاہ یمن کا جس نے حملہ کرنا شروع کیا ہے, میں مکے کو جا رہا ہوں, کھاتے کو گرا رہا ہوں, وادی محسن ہے اس میں نہ سے بچے کی طرف ہے, کبری کہتے ہیں, کبری پل کو کہتے ہیں, کبری ہے پل ہے, اس کے ساتھ ایک نالا ہے, اس نالے کو بھی سیمت کر دیا ہے, وہ جگہ ہے وادی محسن, اس سے بڑے جا کر کے بھی کرتے ہیں بڑا خانہ ہے, وہاں وہ جگہ ہے وہاں سے گزر کر دیں, وارث ہی آخر کار ان کے معلوم ہوتا کہ وارث بھی ہم ہی ہوئے. یہ کیوں ہلاک کیا ان کو پتہ بھی ہے, یوں کوئی ہم ایسے ہوئے ہوئے کہ بس آپ ہی بنائی تھی اور آپ ہی ہلاک کر دی, ہم تو ایسے نہیں. ہلاک کرنے کی وجہ کیا ہے سنو, علت الاہلاک, علت الاہلاک, وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا کرتا, اس وقت تک ہلاک نہیں کیا کرتا, حتى يبعث في امها رسولا, جب تک ان بستیوں کے مرکزی مقام, امیہ میں نے مرکزی مقام دار و خلافہ, ان بستیوں کے مرکزی مقام یعنی دار و خلافہ جو ہے اس میں کسی رسول کو نہ بھیجے نا اس وقت تک, پھر وہ آدمی تکذیب بھی کرے, رسول بھیجتا ہے, رسول بھیجنے کے بعد وہ کرتے ہیں اس کی تکذیب, اس کے بعد ہم ہلاک کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتنا, جو وہاں کے لوگوں کو ہمارے احکام پر پڑھ کر سنا دے, وما کنا مہلک القرا الا واہلھا ظالمون. اس تبلیغ احکام کے بعد بھی ہم فوراً ہی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے, یہ نہیں کہ اس نے احکام پہنچا دیا ہلاک کر دو, نہ ہم نہیں ہلاک کرتے ان کو, فوری طور پر نہیں ہلاک کرتے, الا واہلھا ظالمون, مگر ہاں اس وقت ہم ہلاک کرتے ہیں جب وہاں کے لوگ بہت ہی شرارت کرنے لگ جاتے ہیں کہ پیغمبر کو تکذیب کرتے ہیں, اس کی بےزتی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ماحول کرتے ہیں, تو اس وقت پھر خدا کا غضب جو ہے نا وہ پھر آتا ہے. تو اس واسطے تمہیں سمجھ تو آ گئی نا وہ کیوں ہلاک ہوئے ہیں, ہلاک اس واسطے کر کے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا, رسول کی نہیں مانی, رسول کی نہیں مانی, رسول کو نہیں مانا اور رسول کی نہیں مانی, اس واسطے تباہ ہوا. اور مکے والو تم تو ایسے نہ بنو, اب تم ظالم نہ بنو, اب تم ظالم نہ بنو, میرا دعویٰ مان لو, توحید والا دعویٰ مان لو. دیکھو نا یہ تم جو نہیں مانتے دنیا پر تمہیں ناز ہے نا, اس واسطے نہیں مانتے کہ یہ غریب سے ہیں, और हम दुनिया जा रहे हैं, बड़े ताजिर पेशा लोग हैं, रईस कबीर हैं, एक दुनिया पर मगरूर होकर के हैं, तो तुम नहीं ना मानते हैं? और दुनिया पर मगरूर होकर के मेरा दावा जो है रद्द न करो, और याद रखो माँ उठी तुम बिन शैन हम ताल हयात दुनिया उठी न तो हम आइंद खैर हूँ आपका अफला था कि रूप। याद रखो जो कुछ भी तुमको दिया गया है वह दुनियावी जिंदगी के बरतने के लिए दिया गया है, मालिक खुदा है, तुम्हें कहा चलो बरत लो इसकी, तुम मालिक नहीं हो जरा कि चलो इसको बरतो। जिस तरीके से किसी ने कहा कि जी जरा देना डब्बा जी, मैं जरा इसमें कोई चीज रखनी है, ले ले भाई डब्बा किसका है, डब्बा तो उस मालिक का है, इसने मांग लिया है तो मैं इसमें कोई चीज रखनी है, तू चीज रख करके मालिक बन जाएगा ये, तू बरत रहा जितना तूने बरतना है उसके बाद चीज मेरी। इसी तरीके से यहाँ भी ये माँ दुनियावी जिंदगी के बरतने के लिए तुम्हें ये जो कुछ दिया गया है वो जीनत हुआ, इसी जिंदगी की रौनक है, ये वो जीनत है, ये तो तुम्हारी चीज नहीं बरतने के लिए दिया गया, जिस वक्त तुम बरत के चले जाओगे ये चीज यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, तुम्हारे काम तो नहीं आने की। जो चीज इन अल्लाह क्या है वो क्या अजर व सवाब, वो भी जब मान लोगे तो मान लेने के बाद मिलेगी वो चीज, मेरा दावा मानोगे तो मेरा दावा मानने के बाद तुम्हें वो चीज मिलेगी, मान लेने के बाद जो अजर व सवाब अल्लाह के यहाँ मौजूद है ना, खैरुन व अबका, वो बदल जहाँ बेहतर है इससे और बाकी रहने वाला है, जिस पर तुम नाज कर रहे हो कि हमारे पास इतनी दौलत है, क्या ये दौलत यही धरी की धरी रह जाएगी, तुम आगे खाली आ जाओगे। मियां खान अहमद बड़े मुरब्बों का मारे, 120 मुरब्बों का मारे, ये मार्केट उसकी लाहौर में मार्केट उसकी है जी, वो अपने कितने करोड़ों रुपए है जी, हम हर महीने आते हैं इसको, मगर वो मियां खान अहमद आप चला गया साथ कोई शहर नहीं। उसमें तो मारपीट होगी, मारपीट नहीं होगी मारपीट होगी। अल्लाह ताला नेकी की तौफीक दे ताकि मारपीट भी ना हो। अब आता कि रूर क्या तुम इतनी बात ही नहीं समझते? अच्छा आपको मिसाल दे के समझाता, नहीं समझते तो मिसाल दे के समझाता, अल्लाह के समझाने का तरस देखो, इतनी बात भी नहीं समझते तो मैं समझाता हूँ, मिसाल के साथ चीज वाजे हो जाती है। अब तमसील मोमिन व काफिर, तमसील मोमिन व काफिर, अब हम वादना हो वादना हसन में हवला की है कम मताना हो मताल हयात दुनिया सुम हवयम क्यामत मिनल मुहजरीन। चलो फिर मोमिन मुशरिक की मिसाल बताऊं तुम्हें, मोमिन मुशरिक की मिसाल बताऊं तुम्हें, सुनो। भला एक तो है वो शख्स जिससे हमने कोई भला और अच्छा वादा कर रखा है, यानी मोमिन आदमी है उसके साथ हमने अच्छा वादा कर रखा है, वादल्ला हो मोमिन और मोमिन आदमी जन्नत वाला कर रखा है, जन्नत वादा कर रखा है, इसका वादा कर रखा है, एक तो है वो लाकी है, फिर वो शख्स उस वादे को पाने वाला भी है, क़यामत के दिन वादा उसको यकीनन मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, एक ये शख्स भला उस जैसा हो सकता है? कमम मताला मताल हयात दुनिया, जिसको हमने सिर्फ दुनियावी जिंदगी का कुछ सामान वो भी बरतने को दिया, बरत रहा दुनिया के सामान को, चांदी ले ले, सोना ले ले, मुरब्बे ले रहे हैं, दुकान ले रहे, खेती बाड़ी सब कुछ, मगर सुम्मा हुआ यौमल कियामत मिनल मुहजरीन, कयामत के दिन उन लोगों में से होने वाला है जो मुजरिमाना हैसियत से पेश किए जाएंगे, जवाबदेही के लिए खुदा के सामने हाजिर होंगे, वहां पर पूछ होगी हैं कि तूने क्या किया, तो कोई जवाब ना होगा, जानना में जाओ वो पहला शर्त और ये दोनों बराबर हो सकते हैं बना। क्यों दुनिया के पीछे पड़े हुए हो? दुनिया परस्तो, जर परस्तो, छोड़ो बात मान लो मसला, समझे नहीं? हाँ, उस शख्स की तरह न बनो जिसको सिर्फ दुनियावी जिंदगी में कोई सामान बरतने के लिए मिल गया, उसी पर वो हो रहा है, नाज कर रहा है, खुश हो रहा है, कहता है बहुत कुछ खुदा ने मुझे दिया है, खुदा ने क्या बहुत कुछ मेरे पास है। कयामत के दिन तो पकड़े जाओगे खुदा के सामने हुजूर, और फिर वो दिन कैसा होगा? लो, उसका नक्शा फिर पेश कर दिया, उस दिन का नक्शा पेश कर रहे हैं जिस दिन हो खुदा के हुजूर में जवाब दही के लिए पेश होंगे, उस दिन क्या होगा? सुनो फिर उस दिन का हाल, وہ دن ہوگا جس دن خدا ان کافروں کو بلا کے فرمائے گا، اہل شرکائی ہاں آج کہاں ہیں وہ میرے شریک، اور جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے وہ کہاں گئے؟ ہاں چنانچہ وہ شرکا بھی حاضر کیے جائیں گے، وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اور مشرک پیر وغیرہ ہیں، مجھے ایک پیر وہ بھی سامنے آ جائیں گے جنہوں نے شرک سکھایا اور جنہوں نے وظیفے بتائے، مشرکانہ وظیفے بتائے، یہ پڑھو تمہارے کام ہو جائیں گے، تمہاری حاجت مرادیں پوری ہو جائیں گی، مشرکانہ تعویذ لکھتے ہیں، مشرکانہ وظیفے بتاتے ہیں، یہ وظیفے پڑھو، یہ تعویذ لے لو، تمہارا کام ہو جائے گا، وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ قال الذین حق علیہم القول، وہ شرکا مشرک، مشرک پیر جن پر خدا کے عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا ہے، وہ مشرک پیر بول اٹھیں گے، ربنا هؤلاء الذين اغوينا، اے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں واقعی جن کو ہم نے بہکایا، اعتراف کریں گے ہم نے واقعی ان کو غلط رستے میں لگایا تھا، ہم نے ان کو مشرکانہ وظیفے بتائے، ہم نے ان کو مشرکانہ تعویذ دیے، بہکایا وہاں کیا ہم نے، مگر ہم خود ہدایت یافتہ نہیں تھے نا، اس بات سے ان کو ہم نے بہکا دیا، اغوینا ہم کما غوینا، چونکہ ہم خود بلا جبر و اکراہ بہکے ہوئے تھے، اسی واسطے ہم نے ان کو بلا جبر و اکراہ بہکایا، کہ کما غوینا کاپ میں جام لما غوینا، کما گوینا یعنی اسی واسطے کر کے ہم نے ان کو بہکایا کہ ہم خود، ہاں ہم خود جو ہے نا بہکے ہوئے تھے، بلا جبر و اکراہ، تبرانا الیک، ہم تیرے حضور میں ان کی گمراہی کی جواب دہی سے دست برداری کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم ان کے ذمہ وار نہیں بنتے، نفس و نفسی پڑی ہوئی ہے، ما کانو ایانا یعبدون، یہ لوگ ہم کو تو نہیں پوچھتے تھے، یہ شیطان مشرک پیر بولیں گے، بہکایا تو ہے انہوں نے پر نام لے کر کے نیکوں کا، یہ جو پیر ہے نا یہ نہیں کہتے کہ مجھے پکارو، کبھی کہتے ہیں کہ مجھے پکارا کرو، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بزرگ ہوا ہے، اس بزرگ کو پکارو، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ پکارو، اس کو اپنا تو نہیں کہتے کہ ہمیں پکارو، بات صحیح کہتے ہیں، ہماری تو پوجا نہیں کرتے تھے وہ، جی وہ اپنے بڑوں کا نام لے کر کے پوجواتے تھے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ، حق باہو بے شک باہو، ٹھگ باہو، اے باہو کو ٹھگتے ہیں یہ، ہاں بہت کچھ وہاں سے لے جاتے ہیں، باہو جو ہوا ہے وہ تو ہے نہیں، اللہ والا وقت تھا, انہوں نے ٹھگ شروع کر دی. یہ ٹھگ بابو کے ٹھگ, اللہ یہ شیطان مشرک پیر بولیں گے بہکایا تو ہے انہوں نے, پر نام لے کے نیکوں کا اسی واسطے کر کے کہا کہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وکیل جو شرکا کو پھر ہم مشرکین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمائیں گے ادو شرکا کو, اور دنیا میں جو تم اپنے شریکوں کو پکارا کرتے تھے اب کیوں چھوڑا ہے ان کو پکارنا, ابھی پکارو نا ان کو, ابھی یا شیخ عبد القادر جی رانی شاہ لا کرو نا, ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں جن کو تم شریک خدائی سمجھتے تھے, جو سچ مچ وہ تو بلانے لگ جائیں گے, یا شیخ عبد القادر جی رانی, یا شیخ عبد القادر جی رانی, چھڑا یار چھڑا میں پھنسا ہوا, اور شیخ عبد القادر جی رانی مجھے تو خدا نے پکڑ لیا تو چھڑا نا, ہوں ہاں اپنے مدد کے لیے وہ ان کو بلائیں گے, وہاں بھی کہیں گے یا شیخ عبد القادر جی رانی اغثنی اغثنی میری فریاد کو پہنچ, مجھے تو خدا نے پکڑ رکھا ہے تو آج چھڑا خدا سے. فلم یستجیبوا لہم, اللہ اکبر, وہ اس کو جواب تک بھی نہ دیں گے شیخ عبد القادر جی رانی, مدد کیا جواب بھی نہ دیں گے, مشرکین اپنی آنکھوں سے پھر عذاب دیکھیں گے, ورعب العذاب, اور رہ رہ کر آرزو کریں گے, رہ رہ کر آرزو کریں گے, لو انہم کانوا یعدلون, کاش ہم لا یافتہ ہوتے تو کیا بات تھی, اس وقت انہیں یاد آئے گی باتیں, رسول آیا ہم نے نہ مانی اس کو, اب ہمارے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے, آئے ہم لا یافتہ ہوتے تو کیا بات تھی, کیا ہو گیا. اس دن ایک اور بات بھی ہوگی, اس دن کا نقشہ سامنے آ رہا ہے, یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین فہم یقالہم الانباء یومئذ ہم لا یتساءلون. اس دن خدا ان کافروں کو بلا کر پوچھے گا کہ ماذا اجبتم المرسلین, پیغمبروں نے جو تمہیں پیغام دیا تھا میرا توحید والا, یہ توحید مان لو, خدا کو بات لا شریک مان لو, تم نے آ کے میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا بتاؤ بتاؤ. ہائے ہائے ہائے, خدا پوچھے سر وہاں انسان کیا بول سکے گا, پیغمبروں نے تمہیں سمجھایا, تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا بولو. ہائے فامی علیہ الانباء یومئذ, اس دن ان کافروں سے تمام باتیں گم ہو جائیں گی, کوئی نہیں سوچے گی بات, یا ان کو بات سوچنا پڑے گی, ہم لا یتساءلون, وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے کچھ دریافت نہیں کر سکیں گے, نہ اپنے آپ کو کچھ سوچتا ہے نہ اپنے ساتھ یار کیا کیا جواب دے گا, وہ ایک دوسرے سے دریافت بھی نہ کر سکیں گے, یہ بھی نہ سوچیں گے کس سے پوچھنے, یہ جو ہمارے ساتھی ہیں چلو ان سے پوچھ لیں کہ کیا جواب دینا چاہیے, نہ خود جواب سوچا نہ دوسرے سے پوچھ سکا, بلکہ بالکل ہیں جی بردبان سکوت, چپ چپ ساتھ کھڑے ہوں گے. ہائے ہائے ہائے, معاملہ بڑا ٹیڑا ہوگا, لہذا مان لو عام مسئلہ مان لو, تمہیں سارا نقشہ چمک کا بتا دیا, تمہارے سامنے رکھ دیا, اب بھی نہیں سمجھ آتی تمہیں, مان لو, مان لو گے اور اپنی اس کرتوت سے باز آ جاؤ گے اور اپنے نیک کاموں کو معمول بنا لو گے تو بڑا فائدہ ہوگا تمہیں, مان لو. من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين, البتہ جو شخص توبہ کرے یعنی باز آ جائے اپنے ان کرتوتوں سے, پیغمبر کا انکار ہے توحید کا انکار, ان کرتوتوں سے باز آ جائے اور مان جائے مسئلہ توحید کا, ہمیں صالحا معمول بنا لے میں ایسے کاموں کو جن سے خدا کا قرب حاصل ہو گئے, تو امید رکھنی چاہیے اس کو, ہمیں بھی امید رکھنی چاہیے, کیوں خدا کی مرضی, نہ قبول کرے نہ قبول کرے, مرضی والا ہے. اس کو امید رکھنی چاہیے. خدا پر معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں بھیجنا مومن کو واجب نہیں, نہ بھیجے نہ بھیجے, مگر خدا فاتح کی خلاف ورزی نہیں کیا سوال بھیجے گا تو تمہیں امید رکھنی چاہیے, یہ نہیں کہ واجب ہو گیا خدا پر. جس سے معتزلی کہتے ہیں, معتزلی یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہو جائیں, ایک عمل کریں, اب خدا مجبور ہے جنت میں بھیجنے پر, نہ بھیجے گا تو ظالم بنے گا. یہ معتزلوں کا مذہب ہے, ہم اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب نہیں. پھر بھی امید رکھنی چاہیے, ہاں کہ ایسے لوگ اس دن فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے. وہ توبہ بعد آ جائے اسے اور مان لیں اور عمل سارے کریں, وہ کیا ہے اس کا بنیادی عقیدہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ایمان اور عمل سارے کی بنیاد, یہ عقیدہ ہے جو آگے بتا رہا ہوں, اور جس کی تبلیغ کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے. وہ عقیدہ جس کی تبلیغ کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے, جس کے پیچھے انہوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی, تکالیف برداشت کی, یہ عقیدہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ کیا, ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیارہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون وهو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم وإلیہ ترجعون. یہ ہے وہ عقیدہ, سمجھ آ گئی جو علاقہ کہ نہیں لگا تم ان جوڑوں کی طرف توجہ کوئی نہیں کرتے, میں جیسا جوڑتا چلا جا رہا بڑے آدمی ہو. تمہارے سے کوئی پوچھے گا یہ پہلے کیا, یہ کیا, یہ کیا جوڑ ہے, میں یہ جوڑ یہ ربطی مانا کرتا ہوں مربوط مسلسل بیان. وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد یہ عقیدہ ہے, اور جس کی تبلیغ کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے, اور جس کے پیچھے انہوں نے اتنے مصائب اور تکالیف برداشت کی, اور وہ عقیدہ محمد رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, وہ یہ ہے ربک یخلق ما یشاء ویختار, کہ صرف تمہارا رب ہی ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور کوئی نہیں, نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی اور. ویختار وہی ہے جو منتخب کر لیتا ہے جس چیز کو منتخب کرنا ہوتا ہے, چن لیتا ہے, پسند کر لیتا ہے, وہ آپ ہی جس کو چاہے پسند کرے, مخلوق میں سے کسی کو نہیں. کہ مخلوق پسند کرے تو خدا اس کو پسند کرے, آپ ہی مخلوق سے مشورہ نہیں لیتا وہ کہ میں اس کو پسند کروں کہ نہ کروں, کس کو منتخب کروں مشورہ دیو, نہ کسی سے خدا مشورہ نہیں لیتا. خدا کا نہ کوئی مشیر ہے, نہ کوئی معاون ہے, نہ کوئی وزیر ہے, نہ کوئی نائب ہے, نہ کوئی شریک ہے, اور نہ کوئی نظیر ہے, اور نہ کوئی شبیہ ہے. یہ ساری باتیں یاد رکھو نا. ما کان لہم الخیارہ, ہم سے مراد مخلوق, ہم سے مراد کیا جی مخلوق. ما کان لہم الخیارہ, مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی پسند کرنے کا کوئی اختیار نہیں. کیوں, دوسروں کے لیے اختیارات ثابت کرنا, دوسروں کے لیے اختیارات ثابت کرنا شرک ہے. تو یہ لفظ لگاؤ یہاں سے, مخلوق میں سے کسی کو بھی پسندیدگی کا کوئی اختیار نہیں. کیوں, دوسروں کے لیے اختیارات ثابت کرنا شرک ہے. کہتے ہیں یحلون ما یشاؤون ویحرمون ما یشاؤون, ان کو سب اختیار ہے, اور موت و حیات کا بھی ان کو اختیار ہے, سب شرک ہے. دوسروں کے لیے اختیار ثابت کرنا شرک ہے. اور سبحان اللہ, اللہ جو ہے نا وہ پاک ہے, وہ پاک ہے نائبوں سے, شریکوں سے, معینوں سے, اور مشیروں سے, وزیروں سے, نذیروں سے, شریکاریوں سے, سب سے پاک ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, جیسے یہ لوگ شرک کرتے ہیں نا, اللہ سب سے پاک ہے اور اس کی شان اس سے بلند و بالا ہے, تعالیٰ بلند و بالا ہے. اور یہ عقیدہ بھی ہے جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے محنتیں کی ہیں, مصیبتیں برداشت کی ہیں. یہ عقیدہ بھی ہے کہ ربو کا یخلق ربو کا یعلم ما تکن صدور ما, پہلے وہ کار سازی والا مسئلہ آ گیا, یہ ہے ہم آدانی والا مسئلہ. تیرا رب ہی خوب جانتا ہے وہ تمام خیالات جو یہ لوگ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو لوگ ظاہر کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ہما کن کارساز متصرف مختار کل, وہ ایک اللہ کی ذات ہے. یہاں سے آگے نا, متصرف کارساز متصرف مختار کل اللہ کی ذات ہے, اور ہما دان یہ اللہ کی ذات ہے. سمرا ان کا کیا نکلے گا؟ سمرا اور نتیجہ ان ہر دو عقیدوں کا یہ ہے, یعنی ہما دان ہما کل مختار کل وہی ہوا, ایک اللہ ہی ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ, بات یہ ہے کہ اللہ ہی ہے آپ جس کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. لہو الحمد فی الاولی والآخرہ, دنیا میں بھی سزاوار حمد و ثنا وہی ہے اور آخرت میں بھی سزاوار حمد و ثنا وہی ہے. ولہ الحکم, حکومت بھی اسی کی ہے, حکومت بھی اسی کی ہے. اسی واسطے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, ایک طرف جو ہے نا وہ مخلوق کی بات ہو حکم ہو, دوسری طرف خدا کا حکم ہو, مخلوق کا حکم چھوڑ دیو خالق کا حکم مانو. اب وہ گرمی کا موسم ہے اور ادھر گندم کی کٹائی ہے نا, بات گندم بھی کٹ رہی ہے. باپ کہتا ہے بیٹے کو گندم کاٹ, اس نے میں نے روزہ رکھ رکھا ہے, روزہ چھوڑ گندم کاٹ, گندم خراب ہو جائے گی. وہ کہتا ہے ابو نے کہا ہے, اس بات سے میں روزہ کھول دیتا ہوں اور میں گندم کاٹتا ہوں. خدا کیا کہتا ہے؟ روزہ رکھو. اس کا باپ کیا کہتا ہے؟ کہ روزہ نہ رکھو. حکم کس کا ہے؟ حکم اللہ کا ہے, حکومت اسی کی ہے. باپ کا حکم کوئی نہیں, ماں کا حکم کوئی نہیں, حکم اللہ کا ہے. لہو الحکم, حکومت اسی کی ہے, حکم اسی کا, اس کا مانو اور اس کی نہ مانو, چھوڑ دے اس کو. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی مت مانو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, مرنے کے بعد اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے, وہاں حساب کتاب ہوگا. کیا جواب دو گے خدا کے آگے؟ کہ میں نے ابو کی مانی تھی, کیوں جی میرا حکم تھا, میرا حکم آگے تھا یا ابو کا حکم آگے تھا؟ اچھا جی, میں نے یہ بات تو کہی ہے کہ ہما کن بھی اللہ, ہما دان بھی اللہ, اور حکومت بھی اسی کی ہے. یہ بات بھی ہوئی, وہی سزا ہمارے حمد و ثنا دنیا میں آخرت میں بھی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ تم ہی بتاؤ, میں کیا بتاؤں, تم آپ ہی بتاؤ. قول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے یوں پوچھو, بھلا تم خود ہی بتاؤ, ارے تم خود ہی بتاؤ, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ, اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر رات ہی کیے رکھے, رات ہی رات ہو اندھیرا گپ, تو اللہ کے سوا کون ایسا متصرف کارساز حاکم پکار سننے والا ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے دن کی؟ من الہ غیر اللہ, الہ میں نے متصرف کارساز حاکم تمہاری پکار سننے والا کوئی ہے جو تمہارے پاس؟ خدا تو کہتا ہے میں رات ہی رات رکھوں گا, تو تم کسی اور متصرف کو کہو یہ تو خدا ایسا ہے ہمیں دیکھنے نہیں دیتا, ساری رات اندھیرا گپ رکھتا ہے, اور کیا مطلب کہ اندھیرے ہی اندھیرے رہے گا. ہم کسی اور کو بلا لیں متصرف کارساز کوئی حاکم ہو, تو کہیں جی خدا تو ہمیں روشنی دیتا ہے, تو روشنی دے, کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں. نا سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اور جب یہ بات ہے پھر بھی ایسی معقول بات ہی نہیں سنتے تم, افلا تسمعون, سنو دیکھو اندھے نہ بنو. اچھا دوسری بات سناتا ہوں, یوں بھی فرما دو فرائے تم بھلائیے بتاؤ ان جعل اللہ علیکم النہارا سرمدن الہ یوم القیامہ من الان غیر اللہ یاتیکم بلیلن تسکنون فی افلا تبصرون. یہ بتاؤ اگر اللہ تعالی قیامت کے دن تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر دن کیے رکھے, سورج چڑھ ہی رہے دن ہی رہے, رات ہو ہی نہ بالکل دن ہی رہے, دن میں انسان جتنا بھی کوشش کرے نا نیند کم آتی ہے, رات تو بڑی صحیح رات کر دیتے ہیں, رات کو نہیں رکھنا, دن بھی جو ہے نا نیند اس طرح نہیں آتی, سب رات اگر انسان جاگتا رہے تو ایک میں دن میں سو ایسا رات کی نیند, یہ قدرت کی بات ہے. اب وہ کہے کہ کہیں رات آوے تو آرام کرو, اچھا خدا تو لاتا نہیں رات, اب میں کسی اور متصر حکار صاحب کو ہیں کسی حاکم کو جاؤں کہ تو مہربانی کر کہ خدا تو دن ہی دن چڑھا رکھا ہے رات تو وہ نہیں کرتا, تو تیرے رات سے کہتا ہے کہ ہم آرام سے سوتے ہیں, کوئی ہے کوئی نہ, ہائے ہائے افلا تم سرو, کیا تم خدا کی ایسی سری نعمت کو بھی نہیں دیکھتے, کتنی خدا کی سری نعمت ہے, رات آتی ہے دن آتا ہے, رات آتی ہے دن آتا ہے, اور تو کوئی نہیں ہے جی, صرف اللہ ہی کی ذات ہے. یہ دو دلیلیں ہو گئیں جی. تیسری دلیل وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ بھی خدا تعالیٰ جل جلالہ ومن والو کی بہت بڑی رحمت ہے, تمہاری خاطر اس نے رات بنائی دن بھی بنایا, رات بھی بنائی دن بھی بنایا, رات کیوں بنائی لِتَسْكُنُوا فِيهِ, لفظ نشر مرتب, رات کیوں بنائی لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم رات میں آرام کرو سکھ کی نیند سو, اور دن کیوں بنایا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ دن میں اس کے فضل یعنی اپنی روزی کی تلاش کرو, اور تاکہ تم خدا کی اس بات کا احسان مانو, احسان کس طرح مانو گے توحید پہ قائل ہو جاؤ, اور حاکم کوئی نہیں اور کوئی پکارے نہیں سنتا اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ کارساز اور متصرف ہوئے, صرف اللہ کی ذات ہی ہے, مان لو اس بات کو. اچھا مان لو ایک دن آنے والا ہے بڑا سخت دن ہوگا, نمونہ تحویب اخروی کا ویوم ینادیہم فیقول اینا شرکائی الذین کنتم تزعمون ونزعنا من کل امت شہیدا فقلنا ہاتوا برہانکم فعلموا ان الحق للہ وضل عنہم ما کانوا یفترون. اس دن کو نہ بھولو جس دن اللہ تعالیٰ منکرین توحید کو بلا کے پوچھے گا اینا شرکائی, اور جن کو تم ہمارا شریک سمجھتے تھے اب وہ تمہارے شریک کہاں گئے, کہاں گئے شریک, چنانچہ ان شریکوں کو حاضر کیا جائے گا, یہ مقدر نکالو, چنانچہ ان شریکوں کو حاضر کیا جائے گا وہ بھی پیش ہو گئے, مشرک بھی پیش ہو گئے وہ بھی پیش ہو گئے, ونزعنا من کل امت شہیدا, ہم ہر حکومت میں سے ایک گواہی دینے والا پیغمبر جو احوال بتانے والا ہوگا الگ کر لیں گے, اور وہ کافروں کے خلاف گواہی دیں گے, ہم نے ان کو سمجھایا تھا انہوں نے مانا نہیں تھا, پھر ہم امت کے لوگوں سے کہیں گے ہاتھوں برہانکم اپنی براعت کی دلیل کوئی پیش کرو, جواز شرک کی دلیل پیش کرو, شرک کیوں تھا جائے, بھلا اس وقت کیا اب کوئی سوچے کی بات, خدا کے حضور پیش ہوئے ہوئے ہیں, فعلمو اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا ان الحق للہ, واقعی سچی بات ہے تو ہے خدا کی بات ہے, سچی بات ہے تو خدا ہی کی بات ہے, وصلی اللہ عنہم واقعان یفترون, دنیا میں جیسی جیسی جھوٹھی باتیں یہ لوگ دل سے بناتے تھے نا اس دن سب ان سے گم ہو جائیں گی، گئی گزری ہو جائیں گی، ان کے خیال سے جاتی رہیں گی، دل میں وہ باتیں اب آئیں گی نہیں جو یہاں سوچتی ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں سوچے گی بات. اس واسطے یہ حالات جو قیامت کے دن ہوں گے ان کو پیش نظر رکھو، اور یہ حالات سن کر کے توحید کا مسئلہ مان لو، اور اپنے مال پر خرچ نہ ہو، جو متاع حیات دنیا ہے، دنیا کے برتنے کے لیے آپ کو ہم نے دیا ہے، اس مال پر خرچ نہ ہو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. یہ لفظ ساتھ لگاؤ، یہ حالات سن کر توحید کا مسئلہ مان لو، یہ حالات سن کر توحید کا مسئلہ مان لو، اور دنیا پر غرض نہ ہو، مال پر غرض نہ ہو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. دیکھو نا قارون کیا تھا، اس کا حال سن لو. تمہیں قارون کی پوری بات، وہ بھی تو بہت بڑا رئیس کبیر تھا جو ضرب المثل بنا ہوا ہے، فلاں تو قارون ہے، بڑا پیسہ جوڑا اس نے، ضرب المثل بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا حاصل ہوا دیکھ لو. اس واسطے جب اس کے ساتھ یہ حال ہوا تو تم تو اسے ویسے نہ بنو نا، اس کو مال پر بڑا ناز تھا، آخر تباہ برباد ہوا. ہاں مال نہیں کام آنے کا، مال نہیں کام آنے کا، تو اس کا مسئلہ مان لو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو. انہا قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم فآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین. دیکھو نا قارون بھی تو تھا نا موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کی قوم میں سے آدمی تھا، اس کا بھی پیغمبر کے ساتھ تعلق تھا، رشتہ تھا، وہ بھی اسرائیلی تھا. فبغا علیہم، پھر وہ ان لوگوں پر ظلم کرنے لگا مال دولت کی وجہ سے، مال دولت بہت مل گیا نا، لوگوں پر ظلم کرنے لگا. وآتیناہ من الکنوز، اور حالانکہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے، اتنے خزانے دے رکھے تھے، ان مفاتحہ، کہ اس کے خزانوں کو ایک بہت بڑی طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی، اٹھاتی تھی، اٹھاتی تھی اس کے خزائن کو، مفاتح میں نہیں خزائن، مفاتح مفاتح، ہاں مفاتح، اس کے خزائن، اس کے خزائن ایک بہت بڑی طاقتور جماعت کو مشکل اٹھا سکتی تھی. تو اس میں جو ہے نا چالیس بندوں کا ہوتا ہے، وہ بھی بعض علماء نے کی ہے، مانا کیا ہے اس کا، مگر وہ صحیح مانا نہیں، یعنی جو کہ جمہور ہے وہ اسی طرح کا ہے. خزانہ کتنا تھا، اس کے خزانے کو اٹھاتی تھی ایک جماعت بڑی طاقتور، بہت بڑی طاقتور، مشکل سے اس کو اٹھاتی تھی، کل کل اٹھا دیا، کل کل. ہاں اذ قال له قومه لا تفرح، بڑا اتراتا تھا وہ اپنے مال پر، اس کو بڑا ناز تھا، میں بہت بڑا رئیس کبیر ہوں، دوسرا بندہ تو اس کو بس معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں. آج کل بھی یہ حال مال کے پیچھے لوگ جو ہے نا بہت ہی ناز کرتے ہیں، میرے پاس اتنا دولت ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، کہتے ہیں کہ پیسے نہ ہو تو عزت نہیں ہوتی بندے کی، پیسہ ہوگا تو عزت ہوتی ہے بندے کی، پیسہ نہیں تو عزت نہیں ہوتی. حالانکہ غلط بات، غلط بات ہے، پیسہ بھی ہے اور بے عزت پھر رہا ہے. رجوا سنا ہوا ہے آپ نے، چنیوٹ کے پاس چار کوس کے فاصلے پر ہے رجوا، رجوا سیدہ تھا، رجوا سارے سید وہاں رہتے ہیں، ایک بڑا بادشاہ تھا، उसकी जगह में हम रहते थे यहाँ चनियोज में, जहाँ जहाँ आदमी आया ना, ये हमने आबाद किया है सबसे पहले। सबसे पहले इसको आबाद करने वाले हम हैं, मैं हूँ बैठे था। तो उनका बाहर गली से परी तरफ उनके कोठे हैं गुलाम बादशाह के, हम उन कोठों में रहते थे। तो इधर हमने मोतिया लगा रखा, रबेर लगा रखी, और इधर हमने पुदीना लगा रखा था, उनको पानी देते थे पुदीने सुबह सवेरे, पूरे दिन लिखे डी पैसे पैसे, पूरे दिन लिखे डी पैसे पैसे, यूँ बेचा करता था। अच्छा, और पिछले पैर वो जो मोतिया रमेल है उनके हार जो है बना करके, मोतिया रमेल हार है, आने आने हार है, मोतिया रमेल हार है, आने आने हार है, लोग रहते थे खुशी दीती जाए हार दीती जाए। वो फिर वो जो मोटे मोटे माट होते थे ऊपर लाल सुरख कपड़ा होता था उसके ऊपर आए, बड़े खूबसूरत आए। जी हाँ, तो वो जो खाना जो सीधा वाला, उससे क्या कहने लगा था यार, हाँ एक शख्स था वहाँ का, बहुत बड़ा रईस कबीर था, जट था वैसे जट, रोजाना वो वहाँ कचहरियों में आता था। क्यों इस बात से कहते, उसका सूती कारोबार बहुत बड़ा था, वैसे सूती कारोबार बाहर वक्त बस वो कचहरियों में आता था। और वो पीर यकूब कहलाता है वो जगह जो है, वो जो कब्रिस्तान है ना जिसमें मदरसा भी आया है, वो पीर यकूब वाला कब्रिस्तान कहलाता है। उसमें वो जो मदरसा है उसकी जो मगरब वाली दीवार है, जुनूब वाली दीवार है, जुनूब वाली दीवार के साथ वो है पीर यकूब, और पीर यकूब के सिर की तरफ मेरी चटरी है रहमतुल्लाह अलैह, वो यहाँ है और वो यहाँ, यानी मेरे चचा के पैर और पीर यकूब का सिर। बस वो वहां आता था, होक होक होक, ये कौन है बाबा, ये सूफी कारोबार इसका बड़ा है, बड़ा पैसा दौलत है, इसको इसकी नो जो है ना रोटी नहीं पका देती, और कोई होटल वाला इसको रोटी नहीं देता, कहता भी है मेरे से तुम रुपया ले लो रोटी का, उस जमाने रुपया बड़ी चीज थी, तुम रुपया ले लो रोटी का, मुझे रोटी तो दी होना कम से कम, जा जा ये इज्जत उसकी हो रही है। और जो शाही मस्जिद पक्की मस्जिद उसके साथ एक गली मस्जिद की तरफ हो जाती है और पहले निकल जाती है कांगीन के मस्जिद की तरफ, तो वहाँ एक होटल था, उस होटल वाला उसको रोटी दे देता था, वो कोई होगा ऐसी गलती हम यार नहीं तो कोई किसी कोई बात ही नहीं कर सकता। ये इज्जत है, बहुत बड़ी बेइज्जती है, पैसे के साथ इज्जत नहीं है, ये लोग समझते हैं पैसा हो तो इज्जत होती है, ये भी समझता था कि पैसा हो तो बड़ी इज्जत होती है, तो बड़ा फखर और नाज काल लहू कौम उला तबला, जब एक बार उसके कौम के लोगों ने उससे कहा था इतना मत इतना फखर न कर, ठीक है नहीं, क्योंकि अल्लाह को इतराने वाले नाज करने वाले नहीं भाते, दुनिया ये जो साधु सामान दुनिया का तुझको खुदा ने दे रखा है, इसमें से कुछ आखिरत के घर का भी फिक्र कर। आखिरत के घर का फिक्र करने का क्या मतलब, वाहतल तफसीली यानी ला तंसन सीब कमिन दुनिया, दुनिया से जो हिस्सा तेरा है इसको फरामोश न कर, यानी दुनिया के हिस्से में से आखिरत के लिए भी कुछ ले। वो किस तरह, अहसन कमा अहसन अल्लाह इलैक, जिस तरह अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया तू भी आगे एहसान किया कर, औरों के साथ भला कर। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज, मुल्क में फसाद मचाने वाला मचाना नचा न तलब कर, फसाद का हा हा न हो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह को फसादी नहीं भाते, यानी शिरक न करो, अपने माल पर नाज न करो, वहीद बन जा और खुदा का हुक्म मान, और फिर यह है कि आखिरत के लिए कुछ अपना सामान बना ले यहाँ से। کہاں سے کہا دیتا کال انما اوتی تو والا علم ہندی اور تو کہاں سے آیا مانگنے والا میرے سے تیرا کیا حق بنتا ہے اس میں مال میں یہ مال میرا ہے اور تو کہاں سے لایا مال جو تیرا ہے کہاں سے لایا تو ہاں انما اوتی تو والا علم ہندی مجھ کو تو یہ سب کچھ مال و دولت میرے علم و ہنر کی وجہ سے ملا ہے ہاں میں ہوں گریجویٹ میں ہوں بی ایم اے پڑھا ہوا میں ہوں ایم ایل ایل بی پڑھا ہوا ہے جی ہاں میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں جی ڈگری بیچانا میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں کوئی بھلا جگہ کی ڈگری بھلا جگہ کی ڈگری بھلا جگہ کی اس ڈگریوں کی وجہ سے مجھے تو یہ مال دولت ملی ہے تم بھی ڈگری حاصل کر لو تم بھی مال دولت حاصل کر لو میرے تم کون ہوتے ہو میرے سے مال لینے والے کتنا انتظار آتا اللہ علم نہیں دی علم ہونے کی وجہ سے مجھے یہ ان ڈگریوں کی وجہ سے مجھے یہ علم حاصل یہ مال حاصل ہوا ہے مال دولت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں بی ایم اے پڑھا ہوا میں ہوں ایم ایل ایل بی پڑھا ہوا ہے جی ہاں میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں ڈگری بیچانا میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں کوئی بھلا جگہ کی ڈگری بھلا جگہ کی ڈگری بھلا جگہ کی اس ڈگریوں کی وجہ سے مجھے تو یہ مال دولت ملی ہے تم بھی ڈگری حاصل کر لو تم بھی مال دولت حاصل کر لو میرے تم کون ہوتے ہو میرے سے مال لینے والے کتنا انتظار آتا علم نہیں دی علم ہونے کی وجہ سے مجھے یہ ان ڈگریوں کی وجہ سے مجھے یہ علم حاصل یہ مال حاصل ہوا ہے مال دولت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ کذلک من قبل من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اس نلائق کو اتنا علم نہیں اولم یعلم اس نلائق کو اتنا علم نہیں یہ خیال اس نے کبھی نہیں کیا یہ اس نے کبھی نہیں سوچا ان اللہ اللہ تعالیٰ نے قد اہلک من قبلہ ہلاک کر چکا ہے اللہ تعالیٰ من قبلہ اس سے پہلے امتوں میں سے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے من ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمعا جو نوکروں چاکروں کا اس سے کہیں زیادہ قوت پر بوتا رہے نوکر چاکر ہیں اس سے بھی زیادہ نوکر چاکر ان کے ہوتے تھے جمن اور جتنی جمع پونجی اس کے پاس ہے اس سے بھی زیادہ ان کے پاس جمع پونجی ہوتی تھی معلوم ہوتا ہے قارون سر پر مصر بننے کے لائق میں اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ مالدار ہو گزرے ہیں یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں بس میرے جیسے کوئی آئی نہیں تو پتا ہے اس کو ہم نے تباہ کیا تو کون ہے کیا پتنی کیا پتنی کا شوربا تو کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں بڑا تباہ کر دیا ہے تجھے بھی ہم تباہ کر سکتے ہیں ملا یوسل عن ذنوبہم المجرمون گناہگاروں سے سزا دہی کے لیے ہے جی ان کے گناہ کے بابت نہیں پوچھا جایا کرتا کسی سے جو مجرم ہیں ان کون گناہ کوئی بابت نہیں پوچھا جائے گا تو نے کون سا گناہ کیا جو ہے مجھے بس تو جہنم کے اندر ڈالو اور غلط یہ تقریر کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے پھر بھی وہ کچھ نہ سمجھا سمجھے پھر بھی کچھ نہ سمجھا الٹا ایک دن خرج علی قومی فی زینتہ اپنی پوری زینت زیب و زیبائش کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں پر وہ نکلا بڑا فخر کرتے ہوئے ناز کرتے ہوئے او بھائی دھج کئی گھوڑے اعلی درجے کے ہاتھی دیکھو گھوڑے دیکھو اور پھر وہاں جو کچھ انہوں نے کہا جس سے آج کل وہ گڈے ہوتے ہیں گڈوں کے بیلوں کے اوپر ریشمی کپڑے ڈال رکھے ہوتے ہیں. یہ جلوس یہ وہی قانون والا جلوس ہے. وہ بڑے سیب و سواج کے ساتھ وہ جو گڈے ہوتے تھے ان گڈوں کے بیلوں کے اوپر ریشمی کپڑے اڑا رکھے اور پھر آ کے پھول لگا رکھے. پھول لگا رکھے پتہ ہی کیا سے کہا کرتے تھے. تو کہتے ہیں جس وقت بڑے آسائش کے ساتھ نکلا دیکھ دیکھ کے نا دوسرے لوگ اے دنیا دار قسم کے لوگ ان کی رالیں ٹپکتی تھی. ہائے ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا نا مارو دولت اتنی ہوتی ہم بھی یوں کرتے. ہمیں تو اتنی دولت نہیں ملی ہاں مخارا شکرتی. قال الذین یریدون الحیات الدنیا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے اس قارون کو اس حالات میں دیکھ دیکھ کے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون